Program Trzeci Polskiego Radia Piątek, 6 października, jest 19. Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Zapraszamy na serwis Trójki. To już trzecia rozmowa w ostatnim czasie. W Belwederze nadal trwa spotkanie prezydenta z szefem PiSu. Jeszcze dzisiaj krakowski sąd zdecyduje, czy podejrzane o brutalne zamordowanie studentki 19 lat temu trafi za kraty. Sytuacja międzynarodowa nie sprzyja rezygnacji z broni nuklearnej. Tak eksperci komentują pokojową Nagrodę Nobla. W Belwederze od 2 godzin prezydent rozmawia z szefem PiSu o zmianach w sądownictwie. Przypomnijmy, w sierpniu Andrzej Duda zawetował ustawę forsowane przez PiS, we wrześniu zaproponował swoje rozwiązania. Największe kontrowersje budzi sposób powoływania sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent chce, żeby w przypadku sejmowego pata posłowie głosowali zgodnie z zasadą jeden poseł, jeden głos na konkretnego kandydata. PiS chce, żeby o wyborze decydował Senat. Jak mówił w Pulsie Trójki Bogumił Łoziński z gościa niedzielnego, Andrzej Duda deklaruje, że w tej sprawie nie zmieni zdania. Warunek brzegowy jest taki, żeby jedna partia nie wybierała sędziów do KRS-u. Ale czy prezydent jest zdeterminowany, tak, jest, żeby nie zrezygnować z tego postulatu? Co tego jest zdeterminowany? Problem jest z drugim krokiem, bo nie można wymyśleć, jak to skutecznie zrobić. Propozycja PiSu to jest propozycja, żeby głosowanie przenieść do Senatu. Do Senatu. Tylko, że tam jest propozycja, żeby też było 3/5. A tam 3/5 to PiS ma samodzielnie. Mirosław Kujisz z Kultury Liberalnej ocenia, że jeszcze nigdy stosunki na linii prezydent PiS nie były tak złe jak teraz. W momencie, w którym prezydent postawił się Nowogrodzki, okazało się, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego było punktowane kolejnymi publikacjami na temat osób poczynających od pułkownika Jóźwika, tak? W związku z tym widać, że w sytuacji sporu, który się odbywa na prawicy, mamy do czynienia z bardzo brutalnym załatwianiem politycznego przeciwnika. Według ostatnich sondaży PiS cieszy się ponad 40-procentowym poparciem. Prezydentowi ufa 71% Polaków. Za godzinę zbierze się krakowski sąd okręgowy i podejmie decyzję, czy mężczyzna podejrzany o brutalne zamordowanie 19 lat temu 23-letniej studentki trafi za kraty. O aresztowanie zatrzymanego dzięki pracy policjantów z krakowskiego archiwum X Roberta J. wnioskuje prokuratura. Śledczy przesłuchiwali go przez wiele godzin. Dominika Baraniec. Nie wiadomo, czy Robert J. przyznał się do winy, bo prokuratura ze względu na dobro postępowania nie ujawnia treści zeznań. Ale w toku śledztwa ustalono, że podejrzany więził Katarzynę Z. i podawał jej środki odurzające. Zanim dokonał zabójstwa, tu cytat, torturował ją, maltretował i męczył psychicznie i fizycznie. Zadawał jej ciosy w postaci kopnięć, bił, a na końcu oskurował. Te brutalne działania doprowadziły do śmierci Katarzyny Z. Jak dodaje prokuratura, sprawca działał w wyniku motywacji patologicznej o podłożu seksualnym. Chciał zaspokoić popęd seksualny i pozbawić życia ofiarę ze szczególnym okrucieństwem. Dominika Baraniec, Radio Kraków. Komitet Noblowski przyznał pokojową Nagrodę Nobla międzynarodowej kampanii na rzecz zniesienia broni nuklearnej, która pokazuje katastrofalne konsekwencje stosowania takiej broni. Komitet odpowiedział na potrzeby dzisiejszego świata, ocenia prezes Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego Zbigniew Pisarski. W tej chwili napięcie międzynarodowe wokół broni jądrowej i użycia w celu i ataku, i obrony jest bardzo duże. W szczególności Korea Północna wzbudza duży niepokój. Można powiedzieć, że Komitet Noblowski wybrał właściwy czas, żeby tego rodzaju działalność wzmocnić w przestrzeni międzynarodowej, nadać jej jeszcze większy prestiż. Tyle, że obecna sytuacja międzynarodowa i geopolityczne zagrożenia raczej nie sprzyjają rezygnacji z broni nuklearnej, dodaje Wojciech Lorenc z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Widzimy, że takie inicjatywy jak zmierzające na przykład do już całkowitego wyeliminowania tych resztek amerykańskiej broni jądrowej w Europie, tworzyłoby to bardzo niebezpieczną sytuację ułatwiającą Rosji osiąganie swoich celów polityczno-wojskowych. Szef NATO Jens Stoltenberg, komentując przyznanie pokojowego Nobla, powiedział, że świat potrzebuje zrównoważonej redukcji broni jądrowej i dodał, że wysiłki na rzecz rozbrojenia muszą uwzględniać realia obecnej sytuacji związanej z bezpieczeństwem. W lipcu tego roku 122 państwa podpisały traktat o zakazie broni nuklearnej. Nie podpisało go żadne z państw, które ma taką broń. Weekend za pół ceny. Akcja właśnie wystartowała. Od dzisiaj do niedzieli można skorzystać ze zniżek w hotelach, restauracjach, muzeach i wielu innych obiektach turystycznych i kulturalnych na terenie całej Polski. Najwięcej ofert wpłynęło z województwa pomorskiego czy małopolskiego. Z rabatów można skorzystać m.in. w Krynicy Zdroju. Turyści są zadowoleni. zaskoczenie, bo przygotowujemy pełną kwotę, a tu nagle zostaje połowę w kieszeni. No to jest mile widziane. Zostaje coś w portfelu, także można jeszcze z czegoś innego przy okazji skorzystać. Daniel Lisak, Krynicka Organizacja Turystyczna w Krynicy Zdroju. Krynicy w tym roku, w tej trzeciej edycji, włączyło się 7 obiektów, 6 obiektów noclegowych na terenie Krynicy Zdroju. Okazja jest rewelacyjna. Mąż pracuje, ja nie pracuję. No niestety, tak się liczy trochę już te pieniążki, nie? Organizatorami akcji są Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Sportu. W ubiegłym roku skorzystało z niej ponad 70 tysięcy osób. 5 po 19 w Trójce, pora już na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Najpierw mecz, a później męcząca podróż. Po zwycięstwie nad Armenią Polacy wrócili do Warszawy o 3 nad ranem, ale spokojnie, piłkarze zdążą odpocząć przed meczem z Czarnogórą. Na pewno tak, mamy mimo wszystko 3 dni, także gramy gdzieś tam w zachodnich klubach, gdzie gra się co 3 dni, także myślę, że każdy na pewno będzie na niedzielny mecz 100% gotowy. I o to chodzi, zapewnia Kamil Glik. O zdrowie Polaków nie powinniśmy się obawiać, jeśli w niedzielę przynajmniej zremisują z Czarnogórą, po 12 latach przerwy zagrają znowu na Mundialu. A co w innych grupach? Piłkarze Serbii mają szansę zostać dziś 4. zespołem z Europy, który wywalczy udział w Mistrzostwach Świata, muszą jednak pokonać na wyjeździe Austrię. Bliska awansu jest Hiszpania, która o 3 punkty wyprzedza Włochy. Niezły galimatia zrobił się w grupie I. Chorwacja i Islandia mają po 16 punktów, ale tylko 2 punkty tracą do nich Turcja i Ukraina. I wszystko tam się może jeszcze zdarzyć. W strefie CONCACAF też szykują się decydujące starcia. Stany Zjednoczone. Wydawało się, że pewniak do Mundialu są w trudnej sytuacji. Jeśli w przedostatnim meczu potkną się z mającą zaledwie punkt więcej Panamą, mogą się znaleźć pod kreską. A czy pamiętają państwo Ricardo Carvalho? To przecież były gwiazdy reprezentacji Portugalii, piłkarz Chelsea, Londyn i Real Madrid, jeden z ulubieńców José Mourinho. Otóż Carvalho został właśnie skazany przez hiszpański sąd na 7 miesięcy pozbawienia wolności, do tego jeszcze grzywnę w wysokości 142 tysięcy euro za oszustwa podatkowe. Portugalczyk nie pójdzie jednak do więzienia, ponieważ w Hiszpanii w przypadku osób skazanych po raz pierwszy kary poniżej 2 lat są orzekane w zawieszeniu. Do aresztu trafił natomiast szef Komitetu Organizacyjnego Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, Carlos Artur Nuzman, jest oskarżony o korupcję. W związku z tym Międzynarodowy Komitet Olimpijski zawiesił w prawach Narodowy Komitet Brazylii i zamroził wszystkie środki finansowe organizacji. Nuzman jest posądzony o wręczenie $2 milionów łapówki przy staraniach o pozyskanie głosów na organizację igrzysk. I na koniec ważna wiadomość dla fanów skoków narciarskich. W tym sezonie wszyscy skoczkowie będą musieli walczyć o awans w kwalifikacjach. To oznacza, że czołowa dziesiątka Pucharu Świata nie będzie już miała zagwarantowanego miejsca w konkursie głównym. W nocy na południu, północy, zachodzie i we wschodnich regionach deszcz od 4 do 8 stopni. Jutro zachmurzenia duże z większymi przejaśnieniami miejscami, zwłaszcza na zachodzie i północy kraju przelotne opady deszczu i od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Oto wąż była gdzie bądź to chatynka. W niej szczęśliwiła miłośna rodzinka. I była dzień po dzień niepora, gdy tatko czytywał swoim wsłuchiwatkom. A gdy roztwierał baju-baju w księgę, wszystkie czytały tatki na potęgę. Kotko córce, trąk truszce, pies piesynku, much muszynku, pompuch pompolinkom, świn świninkom. Wszystko to było szczęśliwą rodzinką. A wiecie dlaczego tak się kochały? Bo co dzień czytały. Co dzień czytały. Co dzień czytały. Cała Polska czyta dzieciom. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 50 korzystnych rat. Na przykład lekki i smukły MacBook Air z wytrzymałą baterią za 3799 zł. Teraz aż do 50 korzystnych rat. Więcej okazji w nowej gazetce i na MediaMarkt.pl. Sensacyjne wiadomości z Biedronki. Powracają super niskie ceny, których nie można przegapić. Przyjdź już dziś po cytryny na wagę. Teraz aż 51% taniej. Jedynie 3,85 za kilogram. Lub po schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo. Kraina Mięs. Schab wieprzowy. Tańszy o 40%. Tylko 8,95 za kilogram. Oferta ważna do środy lub do wyczerpania zapasów. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 8 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 8 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Moja mama ma

Prawie 18 minut po 19. On to pewnie nawet pamięta, na którym było Fleetwood Mac 35 lat temu. A nie ma dzisiaj Helen, ale jest Bartek. Kupiłeś mi książkę, a byłeś na Love. Jak ci tam, Marku? Cześć, na Love dopiero za tydzień. Wracam do Las Vegas i na Ringo Stara. Byłem na razie na Celine Dion właśnie w Las Vegas, ale szczęśliwie 3 dni przed tym, co tam się tam wydarzyło. Drżeliśmy o ciebie. Fleetwood Mac na 24, ale to dlatego, że cię słucham, to usłyszałem. No ja jestem na wysokości 2636 metrów, nie wiem, czy to słychać, Colorado. Widok z okna taki, że właściwie dech zapiera. No i słychać tu listę przebojów. Tu jest godzina 11 z minutami, więc to jest 9 godzin chyba jakoś tak. Halo, halo? Tak, jestem. Chyba 8 wychodzi. Pan Michał jak zwykle precyzyjny. No tak, Misiek tak, rzeczywiście, 8 godzin. Słuchaj, to ja cię namawiałem trochę na Las Vegas z uwagi na Love. Mam nadzieję, że nie masz pretensji i że wrócisz, ale po prostu rozglądaj się i uważaj, bo to wszystko rozwijało się tak przez noc i brzmiało dość strasznie, ale jak słyszę, cię ominęło. Tak, no niestety potem przyszła wiadomość o tym, że Tom Petty 66 i już go nie ma. Smutna wiadomość, Tom Petty też przecież wielokrotnie na naszej liście się pojawiał. No ale najważniejsze jest to, że ja jestem na wakacjach i że, jak to mówię, enjoyuję. Pogoda jest fantastyczna, jeden dzień tylko padało jak na razie. Na razie oglądałem parki narodowe, a teraz przyjdzie pora na właśnie koncerty Love i Ringo Starr w Las Vegas. Potem jeszcze wracam do Chicago, kupię sporo płyt. No i będę wracał na listę. I pamiętaj o mojej książce. Dobra, pamiętam. Marek Niedźwiecki na wysokości 2600 i coś pan, to jest Aspen w Colorado. Pozdrawiamy serdecznie. Uważaj na siebie bardziej niż kiedykolwiek, bo jednak Stany Zjednoczone to nie Australia. Wszystkiego dobrego. Ściskam was mocno i pozdrowienia dla słuchaczy. Marek Niedźwiecki, 20 minut po 19. Zaczynamy 1862 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Spadek o 5 pozycji na 50. Nagranie z połowy lat 80. właśnie ze Stanów Zjednoczonych. Michał Urbaniak, Czesław Niemen, High Horse. Dzwoniły się maile, jeżeli maile mogą dzwonić na temat Procol Harum. Dopiero kiedy pojawi się utwór na liście, wtedy jest szansa na takie zaproszenie. A poza tym jedno muszę odłożyć dla Haliny Wachowicz. Może coś się jeszcze znajdzie. Fismol, sznurowadła, minus 2 na 49. Tęsknię. Choć wiem, nie powinienem. Zostałem sam jak stoję z sznurowanymi butami. Mam pełen słoik słonych wspomnień o tobie. Pełen słoik wspomnień. Tobie.

Za 16 minut będzie 20. No przecież mówię. Halo na 37. Sign of the Times, Harry Styles awansuje o dwie pozycje w 1862 notowaniu. Listy przebojów programu trzeciego. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from the bullet? The bullet. I pani żona się ucieszyła, że pan Krzysztof bezpieczny pod tą Florencją. I dziękuję za notatki z pendolino. Black Country Communion. Utwór Collide. 4 w górę na 35. Za 14 minut będzie punktualnie 20. Namawiamy Tori Amos na coś bardzo specjalnego na naszą świąteczną aukcję. Czy się uda, czy nie? Zobaczymy. Up the Creek awansuje aż o 9 pozycji na 34. Survive if the Przyznaję się bez bicia, że tu wyobraźni trochę mi nie starcza. Słuchamy z siostrą listy w Grocie Solnej. Wszystkiego najlepszego. Highway Tune, czyli nowy Robert Plant, nowy Led Zeppelin, Greta Van Fleet. Oczywiście w górę z 35 na 33. Same Włochy. Kasia i Piotrek na trasie z Mediolanu do Wenecji. Trochę się waham, czy mogę wam zadedykować kolejny utwór. Ale raz kozie śmierć. Cigarettes After Sex. Sweet. Na 32. Watching the video that you sent me. The one where you're showering with wet hair dripping. I'm obsessed with your body, but it's the way you smile that does it for me. It's so sweet. Za 7-8 Daria Zawiałow obiecała wpaść do trójki w najbliższy wtorek. Ma nową, poszerzoną pięknie wersję swojego debiutu płytowego, a na niej m.in. znakomite wykonanie Wosieckiej z Gabą Kulką utworu Hello, Turn Your Radio On. A to jest oczywiście na skróty. Awansuje na 31 aż o 3 pozycje. Stoję za rogiem, to już rok, od kiedy tropi mnie. Zacieram ślady i pod prąd wypuszczam znaki złe. Naboje wyczerpały się, ostatni wody łyk. Na szyi czuję zimny dreszcz, po piętach chodzisz mi.